Velkommen til De Dystopiske Fremtidsnørders podcast. Mit navn er fængselsinspektør Morten, og vi har i dag et par nye gæster her i etablissementet. Vi først velkommen til Kasper D. Skål Jensen. God aften, Kasper. God aften. Du er klar? Fuldstændig. På et par år. Det er jo en af mine yndlingsskuespillere, vi skal tale om nu. Mr. Intensity himself. Slamperen, som vi siger. Slamperen. Ja. Dernæst, Niels, I am Batman Hansen. God aften. Du er også frisk og klar. Ja da, selvfølgelig er det. Nu har jeg lige fået den der tingeste i mig, den der, så de kan holde øje med mig, så det er altid godt. Pillen, som jeg siger. Bare ja. Slug. Yes. Og sidst, men ikke mindst, Christoffer, hader I ikke også bare det at vågne op efter de ondeste tømmermænd, og så have fornemmelsen af, at der er nogen, der har skrevet noget i panden? Abelgaard. God aften. Shall I intestate? Du er også frisk og klar. Intestate. Undskyld. Ja, jeg er frisk og klar. Jeg er blevet intestated. På lidt. Voldsomt. Lidt 90'er sci-fi. Og det er dig, der har valgt film, eller det er dig, der har foreslået filmen, og så de andre har bare sagt, at ja. Du er okay. Og du kan lige tænke lidt over det resume, og så indtil da, så vil jeg lige fortælle, at vi har inde på Facebook har vi lavet et forum. Vi prøver nogle gange, virker det, at holde vores Facebook-side rimelig ren, sådan ikke skrive sindssygt meget derinde. Men vi har alligevel lyst til at snakke lidt. Og skrive lidt, og dele de underlige film, vi køber med andre. Så vi har lavet forum derinde, hvor I er meget velkommen til at hoppe på og skrive sammen med os, og svine os til, hvad I nu har lyst til. Der er åben for alt. Og vi har smidt et link ind på vores Facebook-side, og selvfølgelig, hvis I ikke er på Facebook, så er vi stadigvæk på Twitter og mail. Så skriv endelig til os. Ja, på Twitter hedder vi De Knævne. Yes, og på mail hedder vi podcast@dgfn.dk. Så, ja. Så skriv endelig, hvis der er noget. Hvis man har noget generelt godt at sige om vores podcast, så må man også gerne skrive ind på iTunes. Jeg har en formodning om, at de der rating, at det betyder på ratings, og det gør os, at vi ryger op, så vi er nemmere at finde. Men det er vi lidt omdiskuteret, snakker vi om herinde. Mm. Men jeg tror, det hjælper. Så hvis man alligevel gerne vil skrive noget, så det må hjælpe. Jeg er sikker på, at man ryger højere op i ratingen, hvis man har flere. Det er jo så ikke nogen, der ved, fordi det er endnu et sted, hvor Apple er meget lukket. Ja. Men, det kan i hvert fald ikke skade, tror jeg ikke. Nej, skriv noget. Men ikke skriv derind, hvis I forventer forsvar. Så skriv til os ind i de andre steder. Vi vil rigtig gerne svare og snakke. Og, ja. Yes. Ja. Men vi læser de der anmeldelser, der er på iTunes også. Jeg går sådan ind og tjekker dem en gang imellem. Det er også en god måde lige at... Mm. En gang om dagen. En gang imellem. Ja, så mange han er jo selv ind og skrive en gang i timen, så der passer med, at han lige læser, hvad de andre har skrevet. Ja, det er min startside. Jeg står bare. Super. Og dernæst, så begynder sommerferien, og vi... gør faktisk noget crazy i dag. Vi optager to podcast i træk, så forvent nok ikke den sindssyge follow-up på feedback det næste måneds tid, fordi vi bundler lidt optagelser her, for at vi får lidt ud over sommeren, så vi ikke først ses igen til efteråret. Det ville sgu være træls. Så vi har set to rigtig gode film, vi vil snakke om i aften. Det må man sige, ja. Det må man sige. Så, men ja... Aftens film, Christoffer, den har du jo valgt eller foreslået. Hvad er det? Jamen, vi har set Fortress. Hvis man lige sådan skal give et lille resumé, så kan man sige, at i fremtidens USA, der er det blevet forbudt for mere end et barn. Måske sådan lidt inspireret af Kina på det her tidspunkt, da filmen blev lavet i 93. Der var der også det her etbarns politik, der begyndte at komme frem. Jeg ved det ikke. Nå, men på grund af den her etbarnspolitik, så flygter mange til Mexico, hvor reglerne, det virker som om de er mere lempelige, men vi får det faktisk aldrig rigtig vidt. Og filmen starter også med, at vi ser militærmanden John Henry Brennick, spillet af vores Christopher Lambert, og hans kone Kim, spillet af Lauren Lockling. De forsøger at flygte netop til Mexico, fordi hun er gravid igen. bliver da opdaget her ved grænsen, og de bliver begge idømt fængsel på livstid, eller 31 år, i et nyt maximum security fængsel, der ligger ude midt i øen. Det her fængsel, det bliver drevet af den mystiske OCP-agtige organisation Mantell, og det er bygget med den sidste nye teknologi, så der er tiltag som lasertrammer, neutron, og ikke mindst de her neurodepenser, der kan kontrollere alle de indsattes mindste bevægelser ved at forvolde dem smerte på forskellige måder. Men på trods af, at han gang på gang får at vide, at there is no escape, har John nu alligevel tænkt sig både at redde sin kone og stikke af ud i friheden. Ja. Ja, det var sgu da godt. Det lyder godt. Det lyder godt. Så er der lagt i kakkelovnen. Det er der. Og filmen med Slamberen i hovedrollen, det kan jo ikke være helt galt, som Kasper også var inde på. Fordi han er jo mesteren i altså han bærer, altså der, filmbøgerne må være skrevet omkring ham, om altså. Og nu så vi jo Mortal Kombat, det var sidste film jeg set med ham, altså det altså allerede der, der ved man jo at det bliver kvalitet, altså. Ja. Man lægger mærke til ham. Ja, og det er jo sådan en film, det er jo nærmest, altså det er jo sådan en lille, det er sådan en lille fin sci-fi B-film, synes jeg jo egentlig ikke, altså, og jeg kan huske, den kom i biografen i Danmark, og jeg var inde og se den i biografen, det var ikke sådan en særlig stor succes, hvis jeg husker rigtigt, men jeg tror faktisk, den har haft sådan lidt liv på VHS-video efterfølgende, og DVD også, og der er også lavet en efterfølger, som er ret frygtelig, men den er instrueret af Stuart Gordon, som også er lidt interessant egentlig. Som også har lavet Reanimator, hvis jeg husker rigtigt. Yes. Ja, og Robot Jocks, og sådan nogle andre. From B-film. Beyond. Ja, også god. Ja, Space. Ja, From Beyond, ja, fuldstændig vanvittig film også. Mm. Og Space Truckers, som vi ikke har snakket om endnu, men vi måske burde snakke om på et tidspunkt. Så det er jo lidt interessant, synes jeg, at han har lavet den her lille film, for det virker meget som en B-film, synes jeg. Altså, den ser rigtig meget. Meget billig ud. Altså, det gør den, men den har den her blanding af at være sådan, se meget billig ud, og så samtidig være enormt voldelig, og virkelig have den 90'er vold, som jeg godt kan lide. Altså sådan lidt Paul Verhoeven nærmest godt er i den, ikke? Mm. Ja. Det er jo lidt sjovt, du siger det med billig skud, fordi det var jo meningen, hvis vi havde kommet så langt, det er jo meningen, at Schwarzenegger skulle have spillet hovedrollen i den. Og da producenten og diverse andre hørte det, så fik den et kæmpe budget. De var på et tidspunkt op og snakke om 70 millioner kroner i budget for den her. Men Arne Schwarzenegger, han lavede sådan en, der kom sådan en lille last action hero, som han af en eller anden grund hellere ville lave, og så sprang han fra igen. Og det gjorde pengene så også. Så, også en film, vi burde snakke om, Morten. Last Action Hero. Men det er godt, at den har jeg et ømt punkt for. Ja. Det har jeg ikke. Okay, derfor skal vi snakke om det. Jamen, det er godt, at det er godt, at men ja, da han hoppede fra den, så hoppede pengene også. Så den har haft et budget på 8-10 millioner. Man kan jo diskutere om hvor meget sagde du 70 millioner, vi har haft budget, eller hvad? Det tror jeg var lidt overdrevet. Man kan jo diskutere, hvor meget af Stuart Gordon vi har haft ud af det, måske. Altså, fordi ja, det ved jeg ikke. At de andre film, han har lavet, det har jo ikke været nogen reanimator, den her budget på $900,000, for eksempel. Ja, og det sjove er jo, fordi okay, det, man kan godt se, den er lavet i start 90'erne, men jeg synes jo ikke, den ser dårlig ud. Nej. Jeg synes, den ser, altså, jeg synes, den holder sig ganske fint. Der er nogle ting, der jeg synes, der er nogle af tingene, der er sådan lidt billige. Nogle af tingene, altså, billige, men... Altså også de der ruder, der er ind til ham, der tænker jeg især på det. Det er ruder, der er ind til... Det er bare sådan nogle plexiglasruder. Altså, det ligner sådan nogle, man kan købe ud hjem og fix, eller sådan noget. Der er rigtig meget, der ser sådan lidt wobbly ud. Som om, at når man lige prikker til det, noget af de der metalting, så står de sådan og diger frem og tilbage. Ja, de er bare malet metal, det tror jeg, du har ret i. Men altså, dengang, at Schwarzenegger, han har hoppet fra, så er de bare kigget rundt på hinanden i panik og siger, kan vi finde en, der taler lige så dårligt engelsk? Men den er jo meget sådan, jeg tror også, at det den sådan blev solgt på dengang, og det jeg sådan faldt for den, Det var den har jo sådan lidt Total Recall over, så synes jeg sådan æstetikken er sådan lidt Paul Verhoeven-agtig. Især i starten, de der vagter, det der tøj, de er på. Det ligner fuldstændig det der for Total Recall, det der 2 weeks. 2 weeks. Ja. Og så, altså, så er den bare også 90'er, ikke? Fordi det her med, at de har stregkoder alle sammen, ikke? Og selv i titlen i starten, der får vi også de her stregkoder, ikke? Det er meget sådan, det var meget sci-fi på det her tidspunkt, ikke? Jeg synes, det er vildt, du så den i biografen. Du må godt nok ikke have været særlig gammel der. Den er rimelig voldelig. Jeg var ikke gammel, og jeg var ikke klar over, hvor volden var, og hvad mere var. Det var mine forældre heller ikke. Jeg var inde og se den sammen med to andre gutter, kan jeg huske. Vi skulle da ind og se den her, den så da sgu da fed ud. Ja. Men jeg kan godt huske, vi snakkede lidt om, vi var lidt overrasket over volden, men vi synes fandme også, det var fedt. Ja. Jeg har været 13 år gammel. Så. Det har været lige uha. Det har været frækt på det tidspunkt. Nej, det var godt. Det var altså godt. Det var at se en R-rated film som 13-årig. Det var guf. Men det var jo netop en film, som fik sin storhedstid på VHS. Det, altså, jeg husker, der var ikke. Jeg tror ikke, der var den i min klasse i folkeskolen, som ikke havde set den. Altså, vi så den en del gange, fordi det var jo. Men jeg ved ikke. Jeg tror også, vi havde en eller anden sværhed for Christopher Lambert, hvad han nu hedder. Christophe Lambert. Ja, ham dengang. Men, og så var der bare et eller andet over den. Der var en anden R-rating, som vi ikke rigtig så andre steder. Fordi den er jo sindssygt voldelig, men det er alligevel nogenlunde. Jeg ved ikke. Det er sådan en lille fin. Jeg synes, det er sådan en lille fin B-film. Ikke? Altså, den er jo også, det er også et meget, meget simpelt koncept, ikke? Han bliver dømt til døden, eller dømt til livstidsfængsel for det her lidt uretfærdige gerning, ikke? Og så skal han slippe ud af det her maximum security. Lidt uretfærdig gerning, man kan godt sige, at det måske er. Ja. Det er meget uretfærdig gerning, ikke? Og så skal han slippe ud af det, og det plottet er. Altså det er fandme, det er en escape film, ikke? Det er jo ligesom, det hvordan kommer han ud af det her? Vi får se. Der bliver jo lagt rigtig godt op i starten til, hvor svært det er at komme ud af det her. Vi kommer helt ud i ørkenen, og vi kommer langt ned i jorden, ikke? Ja. Og vi får de der intestiators, dem får vi også introduceret, hvordan de fungerer allerede. Ham der ikke kan klare presset, ikke? Og så springer hans mave i luften, ikke? Involinator. Ja. Og der er meget nøgenhed i den her film også, som du sagde, Morten. Altså, også mænd. Der er mange nøgne mænd i starten også. Ja. Og så er der den der scene. Der skal være noget til pigerne også. Ja, men der er meget nøgenhed i den. Altså, man ser sgu det hele. Det var sådan en ting. Nå, det var egentlig sjovt, at vi skulle se. Fordi i stedet for at lave en. man kunne bare lave en halv nær, i stedet for en halv total, så havde man ikke fået deres junk med. Men altså, det har man så valgt, at det skulle vi så have. Nu begyndte du at snakke om alle mulige ting, som Stuart Gordon han ikke kendte til dengang. Der er kameraet, det tænder man, og så filmer man, og så er det bare videre. Nej, det synes jeg faktisk ikke er rigtigt. Jeg synes ikke, den er ikke dårligt skudt, men den er heller ikke fantastisk skudt. Det er ikke det, der er det vigtigste. Det er ikke de smukke billeder. Nu skal vi se, hvornår er reanimator fra? Er den. Bum, bum. Den er fra 85. Okay, så den er efter reanimator. Altså det er sådan, det kameramæssigt, det er sådan rimelig solidt, men heller ikke mere end det. Altså, nej. Det, sådan, det fungerer, de fortæller historien rimelig fint. Der er sådan lidt tv-film over den måske. Ja, det sjove er, fordi hvis man, nu er det også langt siden, jeg ser Reanimator, men jeg synes, han leger lidt mere med det der i, end han gør her i. Ja. Jeg synes også sådan en som From Beyond, synes jeg også var pænere. Og brug af farver og indstillinger. Ja. Hoveder. Den er mere ambitiøs på en måde. Jeg tror så også, at den her, det er mere det, man vil kalde en studiefilm. Til trods for, at den ikke har et stort budget, så er det stadigvæk en studiefilm i forhold til de andre. Altså, det er jo mere sådan nogle, der bliver lavet. Nogle af dem blev lavet sammen med Charles Band også, jo. Altså, selvom det var jo Full Moon-studierne, så var det jo stadigvæk sådan rimelige små budgetter og små produktioner. Ja. Det var jo ikke, der stod jo ikke et stort studie ånd i nakken, altså. Men jeg tænkte også den der. Jeg tænkte på den der sexscene, vi får, ikke. Jeg tænkte på det er noget Christopher Lambert har fået skrevet ind, så han kan være nøgen som hende der. Jeg tænker sådan, jeg sad nærmest sådan en freeze frame for det. Det ser næsten ud som han ikke har nogen underbukser på, men det ved jeg ikke om det var. Du freeze framede for at se hans junk og ikke for at se hende. Jeg synes man så enormt meget. Ja, man kunne også se noget af hende, ikke? Men altså, jeg synes bare man så enormt meget i den scene der. Jeg synes det var sådan lidt overraskende. Ja. Ja. Det er også lidt overraskende, nu sad jeg freeze frame. jeg skulle lige tjekke hans junk ud, altså nej, Jeg synes bare, det var... Jeg kunne bare ikke forstå, at de ville vise det, hvis det var tilfældet. Men det virker helt sikkert som noget, han har fået skrevet ind, at det skal han lige have ind, hvis han skal være med i den her film. Det er sådan en del af kontrakten, det er, at han lige skal have den der sexscene. Ja, det er godt være. Men altså, det er jo meget den klassiske historie, ikke? Altså, det er jo det her 1984 samfund, hvor staten styrer alt, ikke? Altså, og så er det bare brugt, så er det bare fængselshistorien, der ligesom fortæller den her historie om samfundet. Det er egentlig en meget fin sådan. Men det, altså, det er jo en god historie, og, det, og også det med, at, ja, at der er jo sådan noget AI og halv AI, og hvad nu ellers vi har af de her forskellige typer med ind. Der er en masse fed sci-fi, ja, over det, og jeg synes, det... Ja, ja, det er der virkelig. Og man er, ja, også, man er også indtryk, undskyld. Og jeg synes bare, den er mega fed. Jeg var overrasket over, netop hvor sådan 90'er tv-filmsagtig den så ud. Det kunne jeg slet ikke huske. Jeg husker den som rigtig flot. Men jeg synes stadigvæk, at jeg synes bare, at den fungerer skide godt stadigvæk. Underholdet og alle de her mærkelige sci-fi elementer, og med det der, ja, overvågningsstøvsuger, der hænger op i loftet. De kommer kørende på deres små spor, ikke, og lyser folk ind i ansigtet og læser deres drømme, og ham her, the director, som er enhanced og får aminosyre igennem nogle rør med nogle fede, ja, lydeffekter og sådan noget. Jamen, jeg synes bare, der er så mange fede detaljer deri. Ja. Som man nu gør. Men man har også sådan lidt, men det er jo det, altså det er jo en fin måde at fortælle en historie om, hvad det er for et samfund, vi har på det her tidspunkt, ikke? Fordi man har virkelig indtryk af, at der er noget større ude i samfundet, som vi så aldrig ser, vel? Vi ser kun, hvordan samfundet er i kraft af det her fængselssamfund. Altså, eller de er rimelig grælde, altså det er jo den der etbarnspolitik, som du snakker om, men de fik jo et barn, som døde, så det er åbenbart, de er jo rimelig hardcore med, at... Ja, de er rimelig strenge, de kører da, ja, rimelig hårdt. Det tænkte jeg også på, ja. Der er ikke så meget fleksibilitet i det der system der. Og det havde jeg helt glemt, det de gør ved børnene. Ja, det er også et fedt twist. De overtager, eller hvad det hedder, smider jo kvinderne i fængsel, indtil de skal føde, og så tager de jo børnene, og man kan jo godt spoile lidt, men laver dem til de her cyborgs-ting, og det er sådan rimelig nasty, må man se. Ja, du sammenlignede dem med, hvem var du sagde, de lignede de der under hjelmen? Borgs. Darth Vader. De, ja, Darth Vader. Men de også sådan lidt af Borg. Ja. har de fælles consciousness? Ej, det tror jeg ikke. Jeg synes bare, at de ligner der på et tidspunkt, der er en, der får slået hjelmen af, der ligner han fuldstændig det der Darth Vader shot, hvor han sidder uden hjelmen og ikke kan trække vejret. Det er rigtigt, og han er mega grim. Han mangler noget kæben og sådan noget, så han stænder. Ja, det er faktisk meget fedt lavet. Fuldstændig det, altså, det der med halv hovedet Darth Vader. Selvfølgelig ikke fra episode 3, men fra episode 6. Men de der scener... Jeg synes det faktisk ikke rigtigt, Morten. Jo. Nej, jeg synes faktisk ikke rigtigt, det ligner. Jamen, altså, det var ikke, det var jo, ikke, de lidt det var ikke til diskussion. Det var bare et faktum. Sådan ud. Det er faktum. Okay. Jamen, så er der ikke noget at gøre. Jeg kom bare til at tænke på Darth Vader, da jeg så det. Og jeg synes, ja, det var sjovt, fordi der er jo det er jo det der med, at man tænker, han skyder jo, han går jo fuldstændig amok, han er jo halvheldig, men han går jo fuldstændig amok på de her halv, altså, hvor meget er de robotter, hvor meget er de mennesker, og ja, der er mange. Jeg elsker, at han skal råbe, hver gang han skyder. Aaah! Ja. Det er bare fedt, det er ligesom lige lidt ekstra. Ja. Og han har jo også, han har jo den her klassiske Steven Seagal, hvad kan man sige, åbenbaring, eller det med, at de lige pludselig finder ud af, at han er jo tidligere chef for Black Ops, og den værste af den værste, og simpelthen var sådan rigtig ligesom en Steven Seagal-film, hvor yeah, de får åbnet et pengeskab og he's finder hans... He's just the cook! Ja, lige præcis. Det er ganske fedt. Altså, der er rigtig mange... Jamen, jeg ved ikke, det, altså, på den ene side, så synes jeg, filmen er... Der er mange tropes, at det er der er 95-agtige. Det virker... Den kunne de godt have spillet mere på lige den der... Lige den kunne jeg godt have tænkt mig, at de har kørt lidt mere på den der med, altså, hvor sej han var på grund af hans... Ja. Det bliver bare nævnt. Jeg synes ikke rigtigt, de gør noget med det. Nej, han er ikke super sej. Han er mere Christopher Lambert, der forralder rundt. Men det er derfor, han er til at råbe, når han skyder, ikke? Ja. Altså Arnold, han kan bare stå og skyde og så sejre jo, men ham, han skal sådan råbe samtidig. Det kunne have været fedt, hvis Arnold havde fået... jeg ved ikke, især med de andre personer, der med i filmen, så havde det måske virket meget som Commando på en eller anden måde, men det kunne have været fedt, fordi Arnold, han er bare sej. Jamen altså, Commando altså, i et fængsel, vil du ikke betale gode penge for at se? Jo, det vil jeg. Med steel drums, James Horner. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Skal så også med, ikke? Det kunne have været... Men altså, jeg synes jo, det der, du siger det der med, at de fjerner børnene på de der gravide kvinder. Jeg synes faktisk, de er lidt brutale, de der scener, hvor de kommer ind og henter hende der. Ja, for de går ikke ud fra, at kvinden overlever. Det er jo sådan en del af spillet, der hende overlever, ikke? Så der vagter, det ligner bare sådan nogle skolelærer eller sådan noget. De ligner sådan nogle læger bare. De sidder, og så har den ene, der står sådan med hænderne i siden. Nå, det er så hende her. Ja, ja, another day at work, og så går de ind, og så fjerner de hende, og så bliver hun slæbt væk skrigende der, ikke? Altså, og så finder man jo så ud af scenen. Ja, man ser dem blive spændt fast til sådan et bord fra en anden gyserfilm, ikke? Og så står de med sådan en sav og klar til at save hende åben. Det er jo... Jamen, det er et eller andet brutalt i det der, men også det er læger, ikke? Og det er så klinisk og sådan noget. Jeg synes, det der horror-læge-elementet, eller sygehus... Ja. Og horror er altid godt sammen, fordi det er det der kliniske, og nogen, der sådan, plejer at hjælpe dig, der lige pludselig også er i stand til at gøre skade. Det synes jeg er skræmmende i hvert fald. Det kunne være interessant, hvis David Cronenberg havde været involveret på den måde. Ja. Det kunne have været rigtig fedt. Det er rigtigt. Men det der... Arnold og Cronenberg. Plot point med, at de gravide bare bliver brugt som sådan nogle rugemaskiner, det er også med i Dune, faktisk. Eller måske i en af fortsættelsesbøgerne til Dune. Okay. Og der er det nemlig sådan beskrevet rigtig, rigtig fedt, men det er sådan en rimelig stort plot point, så det er jo... Det er jo med i den nye Mad Max. Ja, okay. Det er rigtigt, ja. Det er faktisk rigtigt, ja. Men den har jo også meget sådan, den har jo også det her forhold mellem rig og fattig, er jo også meget, meget tydeligt, ikke? At ham der den sorte, han går og støver af op ved ham der, the director, ikke? Ja. Ligesom de sorte gjorde i tiden nærmest, ikke? Han er nærmest en slavelignende... Butler, yes. Og han hedder også Abraham, bare for at gøre det endnu. Han hedder også Abraham, ikke? Og så spillede han ham der, han spillede en hedder Lincoln Killpatricker. Killpatricker, er det han hedder? For jeg troede nemlig, at han blev spillet af ham der Robert Guillaume, ham der er med i Death Warrant. Kan I huske ham? Ham den ældre mand, der er med i Death Warrant. Ja, han er med i mange film, mange af de der actionfilm fra 90'erne. Det var ikke ham. Nej. Men, og det er nemlig, han er sådan til ham der er med her i, han er sådan lidt en billig udgave af ham der, Robert Guillaume, som igen er en billig udgave af Morgan Freeman, ikke? Så det synes jeg bare var lidt. Jeg synes, han gjorde det godt. Jeg kan godt lide Abraham. Ja, helt klart. Don't dream. Der var mange fede... Jeg synes, der er mange sære karakterer med, ikke? Som altså, de er også virkelig typecastet. Også bare alle hans cellekammerater her, hver deres ting. Der er tekniknørden med brillerne, som selvfølgelig ikke kan overleve uden brillerne. Og når det nu er Stuart Gordon-film, så skal han spilles af, så skal Jeffrey Combs være med. Ja, lige præcis, ja. Og jeg har faktisk, det er først nu, jeg har opdaget, det er ham, faktisk. Okay. Jeg har ikke tænkt over det før, at det er Jeffrey Combs, men selvfølgelig. Men det er fedt, at der er så mange, som jeg sagde før, med så mange tropes, ikke? At underligt sagt, kan man sige, for det utrænede øje virker det rigtig, rigtig dårligt lavet, og det er det også på en eller anden måde, fordi der er så mange dumme og underlige ting med deri, men det er netop det, der gør den så sjov. Og jeg tror ikke, alle figurerne er jo også... Jamen jeg tror ikke, at når man så den der i start 90'erne, hvor jeg også så den, at der var det bare fedt. Det ved jeg ikke, om man på samme måde lader mærke til alle de her meget dårlige. Fordi, jamen alle figurerne er jo en kliché. Ja. Alle figurerne er jo en kliché. Der er teknikmanden, og så er der ham der latinoen, der hele tiden snakker i sådan nogle badass-vendinger, ikke? Og så er der ham, den gamle ældre, den ældre sorte mand, som sådan er erfaren, og sådan ved, hvad man overlever, sådan det gamle rotte, ikke? Og så er der... Og så er der ham der den store, ikke, som så er blød indeni alligevel, ikke? Og der er så sindssygt dårligt skuespil fra Slamberten. Altså det er jo helt ekstremt. Han er så dårlig deri, det er helt vildt. Altså det er, jeg synes det er nævn en dårlig scene deri. Det tror jeg ikke du kan. Bare en. Find en eller anden tilfældig scene, hvor han skal vise følelser. Jeg synes, den bedste scene, det er der, hvor han er i VR-maskinen. Kæft, der spiller han røven ud af bukserne. Den er... Der var han kommer tilbage efter den maskine der, og han får en rense i hjernen. Det er godt skuespil. Den der mindwipe der. Den der mindwipe scene. Den er jeg lykkelig glemt. Ej, hvor er den frygtelig. Jeg synes virkelig, at hans måde at stønne på er meget overbevisende. Ja. Det er tortur via dårlig CG og VR. Det er selvfølgelig også en form for tortur. Ja. Den scene der, den er bare virkelig kæft, den er bare dated, den scene der. Men altså, det er jo det der 90'er, der skulle bare VR med i alle 90'er film, ikke? Det er som, man skulle blive tvunget til at spille Troldspejlet. Afsnit en gang til nu. Ej, jeg synes ikke, det gør det. Jeg synes faktisk, det er ganske under. Det er ikke lige så galt som manden med plæneklipperen. Det er helt ekstremt, hvis man ser det igen, synes jeg. Nej, okay, det er selvfølgelig mere... Altså. Men, synes, men det er også en billig måde for filmfolkene at lave tortur på, ikke? Ja. Altså, det er jo, man skal jo ikke lave nogle effekter eller noget. Man skal jo bare sætte ham i den der VR-maskine. Og så laver vi lige noget filtre og noget på nogle... der har bare lagt et eller andet åndssvagt filter på de der optagelser og sådan noget. Det æder hug på nemme måde at vise en torturscene på. Altså den funktion, det mest af alt har, de der effekter, det er at delvis censurere nøgenhed. Ja, det er rigtigt. Altså, det er rigtigt, altså, der er hende der med brysterne. Det er jo knaldescener næsten alle sammen, de der drømmescener. Men der. Hvorfor så bruger de der psykedeliske effekter til delvist at sløre? Nu kan man bare se, hvor filmsnoppet I er, fordi nej, det fungerer ikke i Fortress, men i A Clockwork Orange, hvor var det perfekt, mand, fordi der blev spillet Beethoven bagved. Det er jo det samme. Men det, altså, det er også sådan lidt, der er sådan også lidt med historien, ikke? Det der med, at han bliver lige kureret der ved, at hun rækker hånden ned til ham, så er han bare lige kureret igen, og han går bare fra at være total. Men ja, det er jo, han ligner en, der har fået lobotomy til en, der lige pludselig bare kan handle igen, ikke? Det er jo det psykoterapeutiske behandling, han modtager. Ja, det er ligesom Batman. Det er næsten ligesom Batman i The Dark Knight Rises, der hvor han lige pludselig får ryggen sat på plads igen. Yes. Ja. Og apropos Batman. Batman, den første scene, der hvor han sidder i bilen, der han growler stort set til hende, nu når hun snakker til ham. Lad I ikke mærke til det. Og hun kalder ham kaptajn, ikke skat eller... søde, eller hans navn. Man er lidt i tvivl om deres forhold på grund af det. Ja. Ja, altså det er meget mystisk starten der, ikke? Altså, og også det der med, at hun har den der, det er mærkeligt, hun har uniformen på indenunder. Det forstod jeg ikke helt, hvorfor det skulle være en og militær. Og hvorfor de ikke har klippet, hvad det hedder, kraven af. Hvorfor hun ikke har gemt det lidt bedre, måske. Ja, det tænkte jeg også mere på. Hvorfor de ikke har klippet kraven til. Bare klip kraven af, så er det der problem, der løst. Det er ikke noget, militæret skal have tilbage igen, så fuck den skide kraven. Men så var de jo aldrig blevet fanget, og så havde vi ikke haft en film. Ej, det er rigtigt. Fordi de havde klaret alle andre ting så godt med, at de kunne skjule, at hun var gravid og alt andet. Så lige hendes stjerner på kraven, det gider vi sgu ikke. Det gider vi ikke. Nej. Er der nogen, der lige kan forklare mig den der hologramdisk ting? Hvad er det lige, den kan? Den kan vise noget i 5 farver. Det er det, den kan. Ja, det er rigtig fedt. Og det sjove er, at hvis man drejer på den, når man har den inde i sådan en laserlys, så kan man åbne for etager og sådan noget. Det er rigtig fedt. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvordan de gør sådan noget. Det er sådan noget sci-fi, man ikke forstår. Det er fordi, det er ude i fremtiden. Vi forstår ikke, vi er for primitive til at kunne forstå det. Det er ude den. I fremtiden, 2017. Mm-hmm. Ja, præcis. Det kan nås nu. Ja, det kan det. Det er rigtigt. Nu har de forladet hoverbordet, så burde de også kunne forlade det der indtil 2017. Men jeg synes, det er meget tydeligt, den er inspireret af Paul Verhoeven, top, hvad hedder det, Total Recall og Robocop. Ja, Robocop især, ikke? Altså, fordi det der Mantel-logo, ikke? Det minder jo om, det ligner næsten OCP-logoet, ikke? Og det der med, at de ejer selv deres babyer, ikke? Så det er den her totale kapitalisme, hvor staten er overtaget af de kapitalistiske kræfter, ikke? Det er jo totalt, igen, OCP i Robocop. Ja. Jamen, som du selv nævnte tidligere, der var også noget kommunistiske ting, også med etbarnspolitikken og sådan noget. Ja, det der med staten, der vil styre alt. Så det er både den der sådan ultrakapitalisme, men også bare sådan totalitarisme generelt, måske. Ja, ja. Sådan lidt 1984 igen også, ikke? 1984 er også en blanding, ikke? Hvor... Sådan lidt en blanding af alle de gode sager. Alle de ismer. Man skal huske alle ismerne. Man skal have ismerne med, især når man laver god sci-fi, ikke? Ja. Men det, altså, jeg har klippet, hvor vild den der slåskamp var med Maddox. Det er jo samme fra Commando, altså. Ja. Jamen, det er jo det. Let's party. Han er sej. I don't need the gun! I don't need no gun! Det er sjovt, det er som om, at det, altså alle slåsscener, det er som om, de er koreograferet i fuldstændig i slow motion. Altså det... Jeg synes, den er fed, den der slåskamp der, hvor de bare slåsser helt vildt. Den synes ja. Jeg sgu er meget fedt lavet. Og så dermed, at den eskalerer det her med, de fjerner broen, men så er der ikke... Der er stadig plads til, at lige kan stå der. Okay, det også meget var det kun mig, der blev lidt irriteret over den scene der, hvor han blev skudt i smadret? Vi har Venom Vels der, vores 187, hvad hedder han, Maddox. Han får skudt hul i kroppen, hele vejen igennem, får skudt ryggraden det væk. Det ser mega fedt ud. Men alligevel står han op uden ryggrad. Jeg gad godt vide, hvad der holder ham op. Jamen det er fordi, han står i ekvilibrium der. Ja, han okay. står lige præcis i balance og tipper, du ved, lidt sådan der, når... Det er fordi, han har trænet så meget abs der, at hans mavemuskler i siden, de simpelthen holder ham stående. Hans vinger er på ryggen, de holder ham stadig op. Fuldstændig. Det kan jeg godt se. Ja. Men det er faktisk meget fedt lavet, det der hvor han bliver skudt. Det synes jeg var ret fedt lavet også, dengang jeg så det første gang. Dengang han får lavet det der hul i maven, det synes jeg faktisk er ret fedt lavet. Fordi man kan se hele vejen igennem ham. Det er helt vildt ulækkert også, fordi han lige tager hånden ind. Ikke? Han tager lige hånden ind og føler efter. Det er ikke noget længere. Altså, det er vildt klamt. Yeah. Det er også Stuart Gordon, der har lavet den også. Yeah. Ja, men det er ret fedt lavet, synes jeg. Det kan jeg godt lide. Og det er fedt, altså i dag ville det jo bare være lavet på computer, det ville slet ikke se lige så fedt ud. Altså, det er virkelig en fed praktisk effekt. Mm. Det er også i Predator, de gør det, ikke? Jo, det er rigtigt. Ja, det er da rigtigt, ja. Så vi burde have svært. Det er ret fedt, når der bliver skudt store huller i nogen. Jamen, den er jo ret sådan, den er jo, man kan godt se, at den er meget sådan splat også, ikke? Altså der, hvor vi har slet ikke snart kørt Kurt Smith endnu, han er også virkelig god, synes jeg. Han er som måske lidt stjernen her i. Men der, hvor han bliver smidt i smadret, ikke? Det er også det der blod ud over det hele, ikke? Det minder lidt om hvad hedder han, fra Aliens, der hvor han bliver revet midt over Bishop. Nå ja. Ja. Ja, det er meget sjovt, at de ansætter sådan en småpervers fængselsinspektør, som sidder og kigger på. Ja. En anden ting der, at de kan læse folks tanker, det er sgu da fedt. Det er ikke bare læse folks tanker, men også få billeder op på skærmen af folks tanker. Det er da meget cool. Men sådan en småpervers... Ja, det er stadigvæk en våd sci-fi-drøm, ikke? Altså... Jo. Men jeg tænkte også, hvad brugte de det til? De brugte det ikke rigtigt. Hvorfor måtte de ikke drømme? Det er jo også bare en del af straffen, at de ikke måtte. Det synes jeg også, okay... Altså, hvad gør det? Jeg tror ikke, hvad det er noget, de må gerne drømme. Det er Abraham. Han ved, det er, at deres drømme bliver overvåget, og at den form for intruding i privatsfæren er ubehagelig. Så det er derfor, han og siger... Han blev straffet. Han blev straffet, fordi det var en ulovlig drøm. Grinnick. Det er lidt svært at styre sin drømme. Ja, lige smule. Det tænker jeg også. Men du holder nok op med at have den, hvis du bliver straffet hver gang. Det er jo sådan en behavioristisk tanke, hvis du bare... får nok stik hver gang, så holder du op med at have de drømme der, måske. Jeg ved ikke, om det er det. Måske. Det må man prøve at afprøve på nogle rotter. En anden ting, der er heldig med det der med, nu sagde det der med den der platform, der forsvinder, men de falder ikke ned, fordi den forsvinder sådan, de lige kan stå der heldigvis. En anden ting, der også er ret heldig, det er de her kanoner, der kører helt til tops. Og bag ved de her kanoner, der kan man sådan ligesom stå, der er sådan et lille område, hvor man kan stå på, uden der er nogen, der opdager det, så man kan køre helt til tops. Det synes jeg også, det var noget, at det var lidt tjusket i, dengang de har bygget Fortress, at de ikke lige har... Altså, det er en rimelig stor sikkerhedsbrist, at man ikke lige har... De er stadigvæk i gang. De er ved at lære. Ja. Ja, det vil sige, de skal jo nok bygge det der på 2 år, ikke? Eller det kan selvfølgelig også godt være, at de er i gang nu, det ved jeg ikke. Men jeg tror, de har skyndt sig lidt. Hvis vi både skal nå at få den der apocalypse, eller hvad der nu sker... børneboom, babyboom, eller sådan et eller andet, der kan, siden vi er nødt til at få sådan noget tilstand i 2017, jeg tror, det går hurtigt. Ja, det kan godt være, det går lidt for stort stærkt. Men det var det, altså, hvis det ikke havde været det der, hvis der ikke havde været den der platform bagved, hvis det var pigge, eller strøm i de der platform, så havde de aldrig kunne komme ud. Det er fordi, at de er blevet sådan for teknikglade, og de har så stor tiltro til deres intestinators, ikke? Altså de tænker, okay, vi har bare verdens fedeste sikkerhedssystem her, det er bare, det er fuldstændig uigennemtrængeligt. Så lige så snart de bryder den barriere, så... så falder også, korthuset sammen. Det er også der, men der var sådan flere ting på AI og mennesker, og der kommer det jo lidt frem med, at mennesket vidste godt, at den ikke var helt god, hvor computeren bare sagde, at de skulle springe det der rør i luften, eller springe, hvad det hedder, alle personerne i luften, hvor fængselinspektøren godt vidste, at det var galt, fordi... Ja, fordi han kunne gætte sig til det jo, at det hang ikke sammen med, at der var den der døde person, der også var det. Var meget undeligt, at computeren ikke vidste, at en person var død, eller ikke kunne gætte sig til det. Ja, den er sgu ikke særlig smart, den computer, ikke? Altså, det er ikke nogen mother, det er der altså ikke. Ja, så den kan vel være det. Ja. Det er en billig udgave af mother, ja. For alien. men ja. Men det, der er bare sådan nogle ting, altså, der kunne man godt have håbet på, hvis den skulle være, men det passer jo heller ikke ind i B-films genren, som den jo er, men der kunne man godt have håbet på, at de havde været lidt mere umage med. Altså, jeg synes, det er sådan lidt for lidt, de slipper ud. Der ville jeg have elsket, hvis de havde lavet den sådan mere Ocean Eleven-agtig, hvor man sådan sidder, okay, hvordan fanden kommer de ud af det her, og så overrasker den publikum. Altså, det er jo ikke sådan rigtig overraskende, at vi kan lige komme derop, og vi kan lige stå her bagved, og den er lige, de her antestinators, de er lige lavet af magneter, så det var heldigt. Du kan jo ellers så ved jeg heller ikke, hvis de ikke var lavet af magneter, så ved jeg ikke, hvordan de skulle få dem ud. Du kan jo prøve at sammenligne dem med to nyere film, som har fuldstændig samme klimax. Man kan sige, i Chronicles of Riddick, der har vi også en scene, Toren, hvor han også skal op til toppen af sådan et fængsel for at slippe ud. Og den er ret sej, den scene, synes jeg selv. Og så i Guardians of the Galaxy har vi også et nogenlunde tilsvarende, hvor de er nede i bunden og skal op i toppen til sådan et lille hus. Og den klarer de også ganske faktisk okay. Der er faktisk en til af de nyere også, og dem er i Dark Knight Rises er det også med. Jo. Nå ja, ja, det kan man godt sige. Der kan man se, at man kan godt gøre lidt for at gøre sådan en scene, som er relativt snæver. Altså, der er ikke så meget, man kan gøre med den, men man kan sagtens lave den spændende. Og ja, jeg ved ikke, om det er fordi, at Lambert han ikke er super god, en super god actionhelt. Fordi det er han ikke. Ja, ja, undskyld. Der er faktisk også, Escape Plan, har I set den? Ja. Ja. Så sådan en ganske udmærket... Men der er Schwarzenegger også med i. Ja. Det hjælper. Det er hans Fortress. Ja. Det er rigtigt. Den er faktisk også meget fed Escape Plan. Der var også... Jeg var godt underholdt, men det var også sådan en lille NB-film også, for det også. Men der var jeg heller ikke sådan rigtig overrasket over den måde, de slap ud på. Det var også sådan lidt fornemt. Ja, det er jo også... Jamen igen, det er jo en dum film. Vi har Stallone, og vi har Schwarzenegger, og de skal stå og slå på nogle fyre, og gerne så store som muligt, i så lang tid som muligt. Og så skal de væk, og så er det det. Men, det er meget godt god idé til en film, synes jeg. Men det er jo det, man kommer efter, og det er det, man får, og det fungerer. Altså, man kan ikke blive skuffet over sådan en film. Eller, det ved jeg ikke. Det synes jeg ikke rigtigt, man kan. Men også... Nej, men det er også rigtigt, men det der med, at de regner med, at de bare lige kan smutte ud gennem de rør der, det er sådan lidt, men det havde de så tænkt over, ikke? Det er sådan lidt, når I ikke tænkte over, at der måske kunne være et eller andet sikkerhedssystem, der er sådan en kæmpe rør, der ligger nede i bunden, så man bare lige kan skære op, og så gå ind i, så er man afsted. Det var ikke med på den der stregtegning i krystallen. Nej, det er rigtigt. Men så sender de også de der borgs efter dem, det synes jeg faktisk var ret fedt. Der tager, altså den eskalerer egentlig meget fedt der hen mod slutningen, synes jeg, hvor de bliver ved med at finde på nye ting egentlig, altså vi har jo slet ikke set de der borgs før, og så har de flammekaster, de har guns, og de har gas, og jeg ved ikke hvad. Det er jo netop der, den eskalerer. Og så er der et grafater ned under. Ja, altså. Det er netop der, den eskalerer. Og... Altså, de ligner, jeg sagde, så ligner de et grafater ned under. Ja. Men det er jo netop der, den eskalerer også, hvor vi får den der operationsstue, og hvor vi kommer ind til fængselinspektørens kammer, og altså... Vi får nogle af alle de fede sci-fi elementer og alle de grumme ting i filmen sker hen imod slutningen, og ja, jeg ved ikke, om vi bare manglede flere af dem, men på en eller anden måde ikke, fordi vi har også hele det her forhold mellem vores hovedroller, som skal opbygges, og det, at de så lige pludselig dør sådan hele vejen igennem filmen, gør også, at man føler lidt med dem, og også hen imod slutningen, hvor der ikke er ret mange tilbage. At det ved jeg ikke, jeg synes det fungerer ganske godt. Den måde, det altså, det er jo ikke nogen god film, men det er en god B-film, synes jeg. Ja. Jeg synes, det er en god film. Ja. Jeg synes bare, at den fungerer. Altså, det... Jamen, det gør den. Den leverer det, den skal levere. Altså. Ja. Ja, og man er underholdt. Jeg synes, altså, især nu, jeg synes, jeg elsker sådan noget dårlig 90'er computergrafik. altså, jeg synes, det er fantastisk. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at man var barn der, og man så det, og man synes, det var fantastisk dengang, men jeg synes, det, jeg elsker at se sådan noget igen. Det, jeg synes, det er fedt. Især når det er sådan 90'er softcore porno. Det er jo helt fantastisk. Ja. Og så er den bare gakket, ikke? Og så ham der fængselsdirektøren, som bare ser de her drømme, bare for sådan at blive sådan lidt halvtændt. Oh, this is fascinating. This is a fascinating dream. Og så skal han sådan ligesom undskylde over for den der kunstige intelligens, at han tænder lidt på de her drømme, det er jo, ikke? Altså, det er sådan en mærkelig gakket forhold. Det er jo faktisk ret fedt, at vi ser ham sidde og tænde lidt på, og næsten sidde og pille ved sig selv, der han ser Lamberts drømme, ikke også? Og så siger han til hans kone, at hun skal komme og bo ved ham, og så sidder man rigtig og får den der... det der trælse rape-smag i munden der, ikke også? Indtil man kan nøde. Er det den værste smag? Jamen, det er det. Oh no, not the rape taste. Men det kan han ikke. Nej, det er jo netop det. Han kan ikke en skid. Han har ikke lyst, eller jeg ved ikke, ja. Men han er fuldstændig harmløs på det punkt, ikke også? Men de bygger virkelig op, så man sidder rigtig og frygter for hende ret meget af filmen. Og jeg synes, det er ret fedt, at man har sådan en småpervers fængselsinspektør, som ikke kan gøre noget modsat alle mulige andre film, hvor... Men han kan elske. Ja, man kan altså, se sammenlignet med Stallones, hvad hedder den der, hvor han er inde i fængsel, hvor hans kone kommer, og hun så bliver overfaldet. Lock up. Ja, lige præcis. Der skal der jo ske noget med konen, og det skal være grumt, og det skal være træls, og den der trælsmag der... Men det sker ikke her, og jeg kan godt lide film, hvor de ikke går over grænsen på det punkt, men hvor man holder det nogenlunde naivt og harmløst, hvis det giver mening. Jamen, jeg synes stadig, hun var stadig, altså det var ikke rart for hende at bo deroppe. Altså, nej. Hun var stadig presset, ikke? Ja, bestemt. Det var sådan, hun var max presset. Det var presset. Jamen, det her er jo sådan en tikkende bombe, ikke? Altså... jeg synes også, han gør det jo godt. Det er jo meget hans film også, faktisk. Filmen handler jo faktisk meget om fængselsinspektøren, ikke? Og han er måske den, der udvikler sig allermest sådan igennem filmen, ikke? Og den her kamp, han har mellem sine dyriske, menneskelige drifter, og så den her computer maskinedel, han har i sig også, ikke? Det synes jeg egentlig er ret fint, også der, hvor han drikker sig fuld. Altså, jeg synes, Kurt Wood Smith, han gør det pissegodt heri. Altså, ja. Der er også en scene der til sidst, hvor han siger til computeren, at den skal logge fast på de der fanger med de der neutronkanoner. Og så siger computeren, den kan ikke logge på den, fordi de har ikke nogen af de der intestinators ind i maven mere. Og så ser han bare sådan lidt opgivende ud. Og sådan, åh, for helvede. God damn it, kan man bare se, han tænker. Det synes jeg bare, det var så fedt. Men han er jo altid, Kurt Wood Smith er altid god i alt, jeg har set ham i. Altså også i, hvis man har set The 70's Show, hvor man ser en lidt anden side af ham, sådan den komiske side også. Altså, der gør han det også. Det er ham, der er faren, der er det ikke? Ja, det er ham, der er, hvad hedder det, Topher Grace's far. Ja. Red. Åh, ja. Også selvfølgelig Robocop. I Robocop, ja. Yeah, look at my fucking face. Han er også lige ved at blive komisk her, hvor han drikker et halvt glas champagne. Ja, ja. Ja. Han er faktisk, han er næsten skuespiller lidt for cool til den her film, sidder man lidt og tænker. Ja, når han spiller over for Christopher Lambert, så er det sgu... Et stærkt hold. Jeg synes faktisk, det er en bedre sci-fi end Event Horizon, vi så her for lidt. Nå, okay. Det synes jeg. Det er min subjektive hold. Forklar. Nej, det er nok. men der er også noget med den der slutning, der, ikke? Den der med, at ham der, Jeffrey Combs, han laver lige en virus. Ja, det er fedt. Det gør han bare lige. Han hacker bare lige den der computer. Jamen, han havde den jo liggende et eller andet sted. Han skulle bare lige ud og hente den. Fordi nej, skulle han det? Jeg troede, han skrev den. Den skulle hentes. Den lå på Dropbox. Ja. Nå, ja. Han skulle bare lige synke til Dropbox. Så, yes. så var okay, den hjemme. Det var bare det. Og det, jeg kan godt lide, at alt lukker ned, og de står sådan, ligesom hvis jeg vil lave en robot, der gik ned, så vil jeg stå og lave sådan nogle, det ligner næsten sådan noget for Crash, eller sådan noget, de der robotter, der står der og bevæger sig til sidst. Alt lukker ned, men dørene de lukker heldigvis ikke. Det kunne faktisk være sjovt at sætte noget musik til den scene der, hvor de står sådan og bevæger sig. Sådan, ja, så laver det sådan en loop. Danser, så kan man få til dans måske. Men er der ingen af dørene, der lukker heldigvis? Det synes jeg også... Det synes jeg også var lidt heldigt. Altså, jamen, de jo lige skal blive lukket inden derinde. Og jeg kan godt lide, at den der kaos, der udbryder, ikke? Fordi det er jo egentlig ret egoistisk, den her handling, de laver, ikke? De der fire mennesker, der slipper ud. Alle andre i fængslet bliver nok slået ihjel af den her handling, ikke? Fordi ingen af elevatorerne virker, og det brænder, og det springer i luften og sådan noget, ikke? Og de der drones går som ok. Og... Ja, det er sjovt, fordi at Lambert, han siger jo, at han vil ikke have ansvaret for nogen mere, og alligevel så slår han lidt halv fængsel ihjel. Det er jo... Det er jo rent mand og skyld over det men her. Han, det jo... Men han får sin baby. Ja, det er jo så slutningen. Ja, det kommer an på, hvad for en slutning man har set. Fordi at jeg kan se, at der er flere slutninger. Altså, ja. Den udgave, jeg så fra YouTube, der vågner den her truck op igen og kører efter dem. Yes. Og så Christopher Lambert, han skyder så den her truck i stykker, og så springer han i luften, og han giver den også noget ild. Og så imens det står på de der 3 minutter, så har hun født. Ja, yeah. Og så er hun lige heldigvis kommet over et sted, og har lige født, så det er heldigt. Hun er faktisk kommet over bag bygningen, der er sprunget i luften heldigvis. Ja, ja, mens hun er i gang med at føde. Ja. Jeg skrev to noter ned til det. Den første var, super fedt, at lastbilen kom, så slap han for alt det klamme ind i laden. Med fødslen. Ja. Og det er jo lækkert. Og det er næsten, at det gik delme hurtigt. 3 minutter. Den ville bare ud, den baby, ja. Den ville bare ud. Jamen, hun havde jo også fået en gang, jo. Nej, det var, hvad var den døde inden, eller hvad var det? Ja, den døde ved fødslen, synes jeg, de sagde. Nå, okay. Så hun havde noget træning, ikke? Det går normalt hurtigere, jo flere gange. Så ved jeg det. Men jeg har også set en anden slutning, hvor den bare slutter med, at de kører over den mexicanske grænse. Ja, jeg synes måske også, den var lidt unødvendig slutning der. Så var det sådan en rigtig to mand og en baby og en kone slutning. Jeg kan godt lide den, fordi at den der set, den får vi et opgør med ellers. Det gør vi ellers normalt ikke. Fordi den der set, det er Howard-tropen med, at den er ikke helt død, vel? Den vender lige tilbage. Den har lige kopieret sig over i lastbilen, og så bliver det nærmest sådan noget maximum, hvad hedder den? Maximum Overdrive, eller hvad den hedder, den der Stephen King-film, ikke? Altså, ja. Den overtager den her lastbil. Og så får vi lige en scene, hvor han får lov til at råbe igen af lastbilen, så den skyder. Det kan han altså bare, det der. Det han er god til at råbe, samtidig med han skyder, ikke? Og han er meget overbevisende. Altså, det giver lige noget umf til det der... Til våbnet, når man står og råber samtidig. Men den scene er også god i forhold til en forestillelse, fordi den viser jo, at fængslet er ikke dødt. At vi har stadigvæk den her AI et eller andet sted, siden den lige kan få fat i lastbilen igen. Det er i hvert fald sådan, jeg læste den. Jamen ser vi ikke, den kopierer sig over i lastbilen inden... Nej, det er det nok ikke nu. Det ved jeg ikke. Jeg ser den mere som, at fængslet får fat på den igen. At det er vågnet op og klar til handling, og så får den fat på lastbilen. Så at vi ligger, nu ved jeg ikke, jeg har ikke set Torens, jeg ved ikke, hvordan det, men for mig ligger det op bare til... bare lade være med det. For mig ligger det meget op til, at nu kommer fængslet efter ham og hende igen. Den er direkte frygtelig, Toren. Den er virkelig frygtelig, jeg kunne faktisk næsten, jeg hoppede mig sådan lidt igennem den. Okay. Den er virkelig dårlig. Og siger, jamen det er oppe i rummet. Og så i stedet for at få dem ind i maven, så får de der ind i benet, sådan nogle, der sidder på deres nervebaner, og der er nogle russer og sådan noget. Det lyder da fedt. Jeg mener faktisk, den er skudt i 4:3 også, for det ikke skal være løgn. Den er virkelig billig. Den ser evigt billig ud. Altså det der kontor, han har ham der bad guy, der, han er sådan virkelig en dårlig udgave af Kurt Schmidt. Det ligner bare sådan, det er lige mit kontor op for arbejdet, altså, der bare lige er sådan, skidt nogle plakater på det. Du har også det er virkelig, nogle russer og nogle... Den er virkelig, virkelig dårlig, altså, jeg var virkelig overrasket over, hvor ringen den egentlig var i forhold til, fordi man tænker sådan, hvor svært kan det være at lave en Fortress 2, en der følger den samme formular, bare ude i rummet, det lyder sgu da fedt. Men er hun gravid igen, eller hvad sker der? Det er kun ham, der bliver fanget i starten. Det er ham, der er gravid. Han er gravid. Junior. Ja. Vi skulle have svaret sådan, jeg prøvede alt. Ja, de prøvede igen at få Arnold med, så lavede han Junior i stedet for. Yeah. Ja. Men der er ingen stregkoder i toren. Altså, jeg tænker også på det der stregkodeshow. Det er da også sådan lidt upraktisk. Altså, i stedet for at man kan sige, at det var fange nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, der gjorde det, ikke? Så skal man sige, at det var stregkode nummer... Hvad bruger de altså, det er ikke så nemt lige at læse. Det er ikke så nemt lige at læse stregkoden hurtigt i en fart, vel? Men man har sådan en stregkode læser med sig. Men hvad, det har man jo i dag, sådan set. Hvis den foregår i et par år ude i fremtiden, så har alle jo en telefon på sig, der er de jo bare i banken, det laver de bare op til QR-kode i stedet for. Jamen det er rigtigt, det er rigtigt. For de skal have en QR-kode på bagsiden af hovedet. Ja, det er faktisk Fortress 3, der har de QR-kode i stedet for. Han har det også i Hitman. Og det er ned på havet. Og det er ned på havets bund. Altså man kunne godt tænke, altså det jeg vil gerne se flere Fortress film, hvor det er alle mulige mærkelige steder inde på månen eller ned på havets bund eller med Marianagraven eller sådan noget, hvor han skal komme fri du fra. Det kunne være fedt. Du har jo lidt, hvad det hedder, Locked Up eller nej, hvad fanden hed den, det med Lockout. Det var den hed, ja. Ja, Lockout, ja. Det er jo men den er mere set. Sådan Escape from New York-agtig. Altså. Ja, men ja, eller Die Hard op på en rumstation. Ja, men den fungerer bare. Altså, den er virkelig opdateret til nye standarder. Lige bortset fra den der forfærdelige CGI-scene i starten. Så synes jeg sådan set... Ja, den er virkelig dårlig. Så synes jeg, den er ret fantastisk, den film. Og har nogenlunde... Ja, det er et udmærket actionfilm. Det vil jeg godt give dig. Han fungerer ret godt, hvad hedder han? Guy Pearce. Ja, Guy Pearce, ja. Han fungerer ret godt. Han er lidt en utraditionel actionhelt, men han fungerer faktisk... Han fungerer overraskende godt. Ja. Men jeg synes, det er jo ikke sådan rigtigt. Altså, jeg vil fandme gerne se en Fortress 3. Jeg spiller den nu. Fortress 3 på havets bund. Med Christopher Lambert. Med QR-koder. Med og han er billigere for fat i Christopher Lambert nu. Han kan ikke være ret dyr for fat. Og fængselsinspektøren spiller til Nicolas Cage. Altså ham kan sagtens. Det kunne være godt, hva'? Sådan Nicolas Cage fra Bad Lieutenant. Det kunne faktisk være fedt. Det kunne være fedt. Det er faktisk eller film, Con Air, Nicolas Cage kunne jeg også godt bruge. Altså han skulle have den samme, altså det skulle være ham fra Con Air. Det var faktisk ham fra Con Air. Ja, ham der blev fængselsinspektør, han er blevet forflyttet. Og det sjove er jo sådan set, at fængselsinspektøren i den her, han her Poe, og det hedder han også i Con Air, Nicolas Cage, så det kan godt hænge sammen. Det er rigtigt. Du har fundet en loophole der. Ja. Det er legal loophole. Ja. Ja. Det kunne man godt. Men lav flere og gem, altså lad være at se toren, fordi den er virkelig den er ikke værd at se. Altså den er faktisk ikke værd at se. Der er faktisk ikke noget der er ikke noget formidlende ved den overhovedet. Den er bare frygtelig. Vi kan også lave en dansk version af hvad hedder det, af Fortress. Og den hedder jo Fangeborn på dansk, og så Fangeborn på Bornholm måske. Ja, der var jo også den der, og som Papa Castain, som fængselsinspektør, og hovedrollen skal spilles stadigvæk af Christopher Lambert, og bare han taler dansk denne gang, fordi det er en lige så god som engelsk, altså. Ja. Så det kan ikke gå galt. Nej. Og så skal den instrueres af Lars von Trier. Men altså, det er også bare sådan lidt, hvad hedder han, Christopher Lambert, han er bare heller ikke rigtig sådan rigtig badass. Jo, han er. Det synes jeg aldrig rigtigt, han har været. Det er de øjne der. Det er øjnene. Highlander. Det er de smalle øjne. Ja. Som faktisk er kommet af. Det er de mystiske smalle øjne, hvor der foregår alt muligt. Ja. Som faktisk er sideresultat af, at han har meget dårlig syn, og egentlig burde have briller på i filmen, og man ikke kan have kontakter. Det er faktisk derfor, han har det der, de der øjne. Jamen, jeg indrømmer, han har en eller anden form for hypnotisk virkning på mig. Og jeg synes bare, han er så god i alt, hvad han rører ved. Han minder om en fransk udgave af Dan Jørgensen, faktisk. Ja, det er rigtigt, ja. Men der er faktisk også... Fødevareminister. Jeg kommer faktisk til at tænke på nu, der findes jo faktisk også Prison-filmen som Mad Max. Den der No Escape, kan I huske den? Og den med Ray Liotta. Eller Escape from Absalom, som den hed i Europa. Den er faktisk rigtig god, synes jeg. Den har jeg set et par gange siden. Var den det? Jeg husker den ikke så god, men det kan godt være, den er det. Altså sådan nogle... Og der er Lance Henriksen også med. Konceptet er fedt. Ja. Konceptet er nok federe end filmen. Jeg husker godt nok filmen som rigtig dårlig, men det kan godt være. Det er meget, jeg kan ikke komme i tanke om næsten, at jeg har set en dårlig fængselsflugtfilm. Der er jo også faktisk også Wetlock, som vi også har snakket om. Uden for podcasten, når vi måske... Det burde vi også se, og det er Rutger Hauer, ja. Der mener jeg også, der er, altså jeg kan ikke, hvor meget af den foregår i fængslet, men der mener jeg også, de slipper ud på en eller anden måde i starten. Der er også en fængselsflugt i høje pistolføring, 33 en tredjedel. Der flygtede de også fra fængslet på et tidspunkt. Oh, det er rigtigt. Ja, og der er jo også Superman, hvis vi er i gang. Ja. Der med de der. Det er Otis og Lex Luthor. Ja, ja, den der. Det er også, der er også noget hologram noget, kan I ikke huske det? Jo. Der, hvor de sidder og spiller skak. Det er også og bare der er fængsels... Altså, der er mange gode fængselsflugter. Altså, altså selv når Michael Bay, han rører ved en fængselsflugtfilm, så bliver den rimelig god. The Rock er jo egentlig en ganske, ganske god det er, film. Det er jo sådan en omvendt fængselsflugtfilm, hvor der bryder det ind i fængsel. Det er rigtigt. Jamen, der er også den der The Island, eller hvad den hedder. Den er jo, det er jo faktisk en, ja, det er jo også en slags fængselsflugtfilm. Kunne man ja, det er jo så ikke, det er jo igen, hvor de sådan graver sådan ned fra og op, ligesom de gjorde den her, faktisk. Ja, nå. Og så er det jo selvfølgelig tv-serien Prison Break også, som jeg heller ikke glemmer. Men, yeah. Men man kan sagtens se også... Jeg har glemt den selvfølgelig. Jeg har aldrig set den. Jeg har heller aldrig set det. Jeg har heller ikke. Hvis det handler en masse om, hvordan det er svært at komme ud af fængslet og sådan noget, så kunne jeg godt finde på at se det. Det gør det. En hel sæson går med at komme ud af fængslet. Jamen det, og hvis det er godt udtænkt, det er det, jeg vil overraske. Sæson 1, den er rigtig godt udtænkt, og så skal vi ikke snakke meget om 2, 3, 4. Okay. Jamen, der er jo mange, ikke? Og der er også de gode gamle The Great Escape og Flugten fra Alcatraz med Clint Eastwood. Ja. Den er ret fantastisk. Den har jeg faktisk aldrig set, men jeg har set The Great Escape, den kan jeg rigtig godt lide. Mm. Den er fed. Shawshank Redemption. Shawshank Redemption, Den har jeg aldrig hørt om. Der er mange gode. Det er altså... Den hedder også på dansk The World Outside. Ja, sgu da, den der. Det var sjovt. Det var faktisk jo. der er et eller andet med den film jo. Det kan jeg godt lige tænke mig at spørge jer om. Er det ikke som om, at der er lidt i sådan en filmnørdeform og sådan noget, sådan, at man ser en lille smule ned på en verden udenfor, fordi at den ufortjent har ligget nummer et på IMDb så længe? Jo. Den har jo haft bare noget en storm om, eller meget stormombrust karriere, den film der. Altså i biografen var det jo et kæmpe, kæmpe flop. Der var ikke nogen anden, der fik gode anmeldelser, men der var ikke nogen anden at se den. Sådan så kom på VHS og Laserdisc, så blev den et hit. Og så sidenhen, så er den jo blevet sådan en word of mouth film, altså. Og ja, altså der er mange, der sådan ufortjent, eller der siger, at den skal ikke lægge nummer 1, og det tror jeg faktisk ikke, den gør lige nu, gør den. Er det ikke godt for, at have rørt op på nummer 1 igen på IMDb? Men det er jo brugerne, der laver IMDb's top 250, så det er jo... Ah, ikke altid. Jo, sixpack. Der var hele Dogville-diskussionen med, at Dogville ramte op i toppen, men lige pludselig så var der fjernet ret mange karakterer, som den ramte under top 250. Shawshank ligger nummer 1 lige nu, og jeg synes jo så også, at Godfather er en bedre film, men jeg synes ikke, Shawshank Redemption er en dårlig film på nogen måde. Jeg faktisk synes, at det er en rigtig god film, så jeg synes, det er lidt ufortjent, at den får den der bashing. Jamen det jeg synes, det var som om det var blevet sådan lidt populært at række ned på den, fordi det er ikke lige så, det er måske ikke lige så ambitiøs eller artsy en film som nogle af de andre kandidater til bedste film. Men... Nej, men det er jo stadigvæk en i bund og grund er det jo sådan en feel good film, altså ligesom som Christoffers yndlingsfilm, og jeg også rigtig godt kan lide It's a Wonderful Life Transformers og Mortal Kombat. Men udover de to, nummer 3, It's a Wonderful Life. Det er jo sådan en feel-good film, den her, altså, med lidt rape og sådan noget, men ellers, det var der måske også i de der altså, faktisk scener, Frank Capra, han klippede fra. It's a Wonderful Life. Vi snakker stadig om Fortress, ikke? Jo. Ja, det er en feel-good film, uden tvivl. Jeg har det godt, når han råber. Han er det også rigtig skider. Godt, efter jeg har set den. Ja. Jeg troede i hvert min min tiltro til menneskeheden var restored, efter jeg har set, at han har stået og råbt, mens han skyder. Der skal nok være flere råb ind, når man skyder. Altså, det kunne være godt til de fleste film. Altså, noget andet, der også undrer mig med den her top 250, det er The Return of the King, den dårligste Ringenes Herre-film. Den ligger nummer 9 og verdens film. Hvor ligger Hobbiteren henne? Hvis de er der på, så går jeg. Hobbiteren. Ja, nok på listen. Vi er fra Nordjylland her. Hobbiteren er slet ikke på. Sådan. De tre andre Ringenes Herre-film er... På, den første er på nummer 11, den anden er på nummer 16, og nummer 3 er som... Jeg tror hurtigt, vi kan blive enige om at tage lige præcis den der liste med et grænsalt. Ja, det skal man også jo, altså, fordi det er jo ikke... altså, der er mange andre lister, der er baseret på, hvor gode anmeldelser, hvor mange stjerner, de har fået i, i forskellige aviser, i forskellige anerkendte anmeldere. Det her, det er jo... det, er det bliver sådan lidt random, og hvor nyt er det, og hvor populært er jamen, det? Ja, altså også nogle gange, at film, de stryger ind på nummer 10, og så efter succes, så udligner de der, hvad hedder det, de karakterer sig jo lidt, altså. Ja, altså, og nogle gange... den lå helt vildt højt også for et par måneder siden på IMDb også, altså, så det er jo sådan lidt... Det er lidt sæsonbestemt. Det er jo det fede, hvis man... lægger nummer 57 nu. Det er jo det fede, hvis man brugerlister, eller brugerlavede lister, som du også nævnte, Niels, modsat mange anmelder, ikke, hvor at vi vælger jo subjektivt med hjertet, også nu, når vi ser vores top 10 fra de forskellige år, så kan sådan en film som Guardians of the Galaxy, som jo ikke måske er den... altså, det er jo en super fed, sjov film at se, men hvis man sammenligner den med Godfather, så kan man jo godt se, at der er forskel på de to film. Ja, det er to forskellige genrer. Altså. ja, den ene er en gangsterfilm, og den anden er en space opera, så det er jo fuldstændig. Ja. Men ikke også, altså, der er jo, det er jo det gode ved brugerlavede lister, at de stemmer på det, de synes er sjovt at se på, og der begynder man ikke at se på, om den er filmet og skudt godt, og om alt er godt. Det var bare, om den føles godt lige nu. Den er fed nu. Derfor kan sådan nogle derfor ser den liste nok også lidt anderledes ud, end hvis man går ind på Metacritic og kigger, for eksempel. Ja. Ja, nu skal vi lige se. Har I mere? Har du slet ikke nogen lydklip dengang? Ja, det gik ned. Jeg havde her forberedt tre lydklip, blandt andet der hans Batman stemme, og så det, hun kaldte ham Captain, og så et eller andet mere, som jeg ikke har... Kan du ikke bare give teksten til Christoffer, så kan han sige dem? Du kan reenact dem. har du ikke... du har ikke et af, hvor han står og råber, samtidig med, han skulle... Nej, jamen det gik ned, da jeg skulle optage dem i går aftes, så det... der er ingenting. Men det er slet ikke nødvendigt at optage, du kan bare få Christoffer til det, altså. Det kunne du høre nu, altså. Jeg prøver at gøre mit bedste. We aim to please. Ja, det er præcis. Ja, nej. Har I mere? Ellers synes jeg, at vi skal runde den her film af. Lige stille. Nej. Jeg læste i trivia på IMDb, at det er jo så igen, IMDb er jo brugergenereret. Så den der trivia-sektion, det skal man altid tage med grøntsalt også, ligesom med top 250. Og der er nogen, der sagde, at det var, der havde skrevet, at det var en slags genindspilning af Stallones lock-up. Okay. Det er måske det, man kalder lidt et stretch. Ja, det er genindspilning. Altså, det er et fængsel. Det foregår begge dele. Og så er der nogen med hans kone, og ja. Det er jo faktisk også en genindspilning af The Great Escape, så. Fordi, og så nogle tyskere og noget. Men ellers ja, så er det... Ellers. Ja. Hvad sker der i øvrigt for den danske oversættelse? Fangeborgen, det lyder som om det er en middelalderfilm. Det var det, der fik mig til at se den. Jeg synes, det lød fedt. Fortress, men var det noget sårsætte, hvis der skulle en dansk til på? Fæstning. Det lyder sgu da mere middelalderagtigt. Fæstningen. Det kan da godt være. Men borg. Fæstningen, grib sværene. Halløj på... Halløj i fangeborgen. Halløj i fængslet. Halløj i fængslet. Nå ja, så skulle vi have haft Ole Søltoft som hovedrolle. Eller mavekramper i fangeborgen, eller sådan noget. Ja. Mavekramper i dybet, eller sådan noget. Den har ikke haft andre mærkelige titler rundt omkring i Sverige. Der har det måske også bare hedt det der. Det må lige slå sig op. Lige to lunde. Talk amongst yourselves. Ja, næste gang. Vi har jo allerede valgt film til næste gang, og der ser vi jo en pivfræk sag. Det bliver rigtig... Ja, det er dig, Morten. Det er dig, der har valgt den her. Det skal vi lige... Prøv at lægge mig alt ansvar for den her. Altså, det sjove er jo, det kom som en joke. Jeg skrev med Niels om, at det var simpelthen, hvis vi skulle vælge lavmålet, hvis vi skulle være sure og finde noget rigtig, rigtig underligt og grumt og træls, afprøve nogle grænser, som man jo gør. Hvad kunne så være det værste, vi absolut kunne se? Og så en film, ikke, som er rigtig meget op i medierne, fordi rigtig mange kan rigtig godt lide den. Aner ikke hvorfor, men det kan de godt. Og så tænker jeg... Transformers 4. Vi ser Transformers 4, nej. 50 Shades of Grey. Sender der værre. Fifty Shades of Grey. Det er jo en film, som på ingen måde passer til os. Og netop og, derfor... Og lad os lige slå det fast. Vi ser, vi har set, vi ser, vi kommer til at se 50 Shades of Grey. Grey, ja. Of fucking Grey. Det er skide godt. Det, nej, jeg tænkte, det, den er jo, det er jo så langt ude, at det netop var for perfekt, ikke? Det var dengang, det var dengang, det stadigvæk var en idé, før det gik op fra mig, at jeg rent faktisk skulle se filmen. Ja, det lød godt, dengang du fortalte mig. Var vi fulde, dengang du fortalte mig det? Jamen, det kan godt være. Det ja, godt være, det pissegod var, idé. Det gør vi fandme. Det gør vi. Så næste gang, der ser vi 50 Shades of Grey. Det bliver... Det bliver godt. Det kan jo være, der er nogen af os, der kan lide den. Ja, det kan. Jamen, jeg kan godt lide den. Det kunne jo være. Jeg har set den mange gange i biografen. Du så en biograf. Var du ikke en af de der enkelte mænd, der var biografen? Se den. Jo. Der var med i den nyhedsklip dengang. Det tror jeg næsten, det må være. Det der fra, jo. Det hele kører sådan lidt i en... Jeg er sådan trang til rus stadigvæk, fordi altså, man er jo fuldstændig høj. Det er jo på højde med, da man så Star Wars første gang, at man kan slet ikke komme ned igen. Og i den her sammenhæng skal det også lige nævnes, at vi får jo vores trofaste gæste-podcaster. Vi bliver nødt til at have en kvinde med til, når vi skal se det her, den her film. Ja. Så Maria, hun kommer lige ind og hjælper os med at komme igennem den her film. Hun holder os nede, eller så vil det simpelthen være for meget. Ja. Ja. Vi er submissive. Yes, det må vi jo se. Matrix med næste gang. Ja, ja, ja. Jeg kan så afsløre, at for Kaspers, til Kaspers glæde, at i Sverige, der hedder den fæstningen. Og i Norge hedder den jernfæstningen. De kloge nordmænd og svenskere. Ja. Og i Tyskland hedder den de fæstung. Ja. Okay, så det er faktisk kun Danmark, vi... Ja. Ja. I Frankrig og Grækenland og mange af de andre steder, har de bare beholdt den engelske til. Jeg må faktisk indrømme, at jeg kan meget godt lide Fangeborgen. Jamen, det lyder lidt ligesom, jeg tænker lidt på Fangerne på Fortet. Det kommer jeg til at tænke på lidt. Det er stort set det samme. Det er en moderne genindspilling af Peter Myggen. Eller... Ja. Det er den danske udgave. Det er det, den skal hedde. Den skal hedde Fangerne på Fortet. Ja. Ja. Er det en film, I vil anbefale? Ja. Nu skal vi have korten på bordet. Jeg ved, Kasper, han kan ikke lide den. Ja, jeg er vild med den. Jeg er vild med den. Altså, som alt hvad Christopher Lambert han deltager i, så synes jeg igen, han gør det fremragende her i, og den har så mange fede elementer, og den er sjov, og den er uhyggelig, og den er underholdende. Se den. Super. Og den ligger faktisk på YouTube, som vi nævnte, eller Christoffer nævnte kort, da han så den. Og den kan fås til, jeg købte den fra England til 20 kroner på DVD, hvis man ikke giver se den på YouTube. Ja, det er ikke verdens bedste kvalitet, vil jeg sige, men... Nej, det er det heller ikke på DVD'en, altså. Og det skulle det heller ikke være på Blu-ray, så jeg tror ikke rigtigt, det bliver meget bedre. Det er faktisk YouTube-udgaven, de bare har brændt ud. Ja. Altså, den, jeg tror, den har en på Blu-ray.com, der tror jeg, den ligger på 2:5 i billedkvalitet. Okay. Så det er ikke super, super godt. Det er ikke en super flot film, det er det ikke. På DHD. Men jeg synes, den var ganske underholdende også. Altså, jeg har haft den på VHS og har set den mange gange også. Men det er igen en af de der lidt de der nostalgiske film der. Altså, hvis man ikke så den dengang, og synes, den var god på VHS eller i biografen, ligesom Christoffer har set den, altså, så tror jeg ikke helt, at man kunne fange den i dag. Hvis man kan lide Stuart Gordon og hans film, så se den. Og hvis man kan lide 90'er film, så med lidt dårlige effekter, så se den. Men... Ej, så forbeholdt du er. Ja, ja. Ja, det er fint. Jamen, jeg er enig. Jeg synes, det er, som vi også snakkede om tidligere, jeg synes ikke, det er en god film, men jeg synes, den er underholdende, og jeg er nødt at se den igen. Netop på grund af alle de her skide tropes, der er der i, og de dårlige computereffekter. Og det er altid sjovt at se noget sci-fi-film, som er 20 år gammel, som foregår i en fjern fremtid, som er nu. Hvordan de portrætterer nu. Det kan jeg lide. Så jeg synes klart, den er værd at se, men jeg tror ikke, folk der ikke har set den før, jeg tror ikke, de vil synes om den, og jeg synes så heller noget af det andet, de andre Stuart Gordon-film, vi snakkede om tidligere, tror jeg. Eller en anden Christophe Lambert-film, han lavede en film i 1994, der hedder Gunman, med, hvad hedder det, Mario, hvor han spiller over for Mario Van Peebles, og Dennis Leary og Patrick Stewart, Og det er sådan en slags moderne udgave af, det er faktisk stort set samme historie som i Den gode, den onde og den grusomme. Og den er faktisk virkelig, virkelig underholdende. Og den er, det er også en actionfilm med Patrick Stewart som lidt ynkelig skurk også. Altså den er ret god. Og det er ikke en film, der rigtig beror på ret meget effektarbejde. Det er en film, der er sådan mere sådan med historie og dialog i stedet for. Eller en af hans... Hvad end man gør, så skal man bare lade være at se, Highlander 3, hvor Marilyn Pitts også er med i. Ja. Jeg synes, han lavede cirka samtidig som Highlander, lavede han også en, der hedder Subway. Den kan jeg faktisk også ret godt lide. Ja, Luc Besson. Ja. Den er ganske god og meget underlig. Men der lader han være faktisk, han passer rigtig godt ind nok, fordi filmen er så underlig. Men... Og den er ikke også på fransk? Jo, og vi så den i engelsk i gymnasiet af en eller anden grund. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor, men det gjorde vi. Ja. Mortal Kombat er nok den eneste film, som han ikke rigtig har formået at trække op, Christopher Lambert. Det er ked af. Nej, fordi den er så højt oppe i forvejen. Hvad? Jeg synes, Mortal Kombat er super fed. Jeg synes, han er sej i Mortal Kombat. Jamen, det er han jo. Ja, han skulle åbne mere. Og han kunne jo se, at han kunne ikke gøre det bedre, så han måtte overlade. Han er ikke med i toren jo. Altså, så det er vores gamle ven fra The Warriors, James Remar, med det her Dexters far. Der spiller Christophe Lambert-rollen. Hvad? Ja. Nu skal jeg lige se, om jeg kan... Freaks attack my fighters. That is expressly forbidden before the tournament. As your emperor well knows. My sincere apologies. Han er jo... Han trækker filmen op. Det gør han. Han er... De der replikker, de bliver godt leveret så hårdt. Altså. Ja, han er meget intens. Det er du ret i. Altså, det er jo egentlig også det, han egentlig er i den her. Han snakker sådan der fuldstændig også. Altså, det der, det kunne lige så godt være for Fortress. Det kunne lige så godt være en deleted scene for Fortress, det der. Altså, han snakker på fuldstændig samme måde. Han kører Christian Bale Batman, før Christian Bale gjorde det. Det er sgu meget godt. Det er, hvad han har set. Der er bare nogle gange, at så er der bare nogen, der gør det for en, ikke? Altså, han gør det for mig, ikke? He gets me off. Nu må vi se, hvem der gør det for dig i den næste film, vi skal se. Ja, skal vi sige, det var det? Ja. Ja. Det var det. Det var det, ja. Det var det. Tak for i aften. Vi ses igen om 14 dage, og god sommer til jer derude. Ja, god sommer alle sammen. God sommer. Ja, god sommer. Good night, asshole.